أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لے لو اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے یعنی کوئی دوسری سزا تجویز کرے. یہاں سے سبق کا آغاز ہوتا ہے. پیچھے ہم نے دیکھا قانون وراثت کی بات تھی, اس کے ساتھ ہی اب کچھ احکامات ایسے آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی معاشرے میں تعفن پھیلتا ہے, گندگی, اور یہ معاشرتی برائیوں میں سے سر فہرست برائی ہے جس کو یہاں الفاحشہ کے نام سے موصوف کیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب تک سورۃ نور کی آیت نہیں اتری تھی زنا کار عورت کے لیے یہی حکم رہا, پھر اس آیت میں شادی شدہ کو رجم کرنے یعنی پتھر مار مار کر مار ڈالنے اور بے شادی شدہ کو کوڑے مارنے کا حکم اترا. اصل میں اسلام کے ابتدائی دنوں میں حکم کیا تھا کہ جب عادل گواہ گواہی دے دیں کہ کسی عورت نے برائی کی ہے, یعنی کسی عورت کے گناہ کی گواہی, کوئی عادل سے مراد یہ ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کو اعتبار ہو, ایسا شخص اگر گواہی دے دیتا تھا تو پھر اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا. اپنے لفظوں میں آج کہہ لیجئے کہ عمر قید کی سزا دی جاتی تھی, یعنی اس کو موت ہی آتی تھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے راستے کی بات کی کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کر دے, اور وہ راستہ پیدا ہو گیا سورۃ نور میں, اور وہ کیا ہے کہ شادی شدہ عورت ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا, یعنی تڑپ تڑپ کے مرنے کی بجائے ایک ہی بار اس کو ختم کیا جائے, روز جینے اور روز مرنے کی کیفیت نہ ہو, اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مار کے اور بعض حالات میں 1 سال کی جلا وطنی کے بعد اس کو آزاد کر دیا جائے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے, آج اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. اسلام کا حسن دیکھیے کہ اس نے وہ احکامات بھی ہمارے سامنے رکھ دیے جو آج سے پہلے عمل میں تھے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو جب انسان پہلے کی سزائیں جو آج کی سزاؤں سے سخت تھی ان کو بھی قرآن پاک میں پڑھتا ہے, ایک دم دل بیٹھنے لگتا ہے, جیسا کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اچھا عمر قید, اور عمر قید سے مراد ہمارے ہاں کی معروف عمر قید نہیں 7 سال یا 14 سال, بلکہ تا حیات, کسی کی جتنی بھی لمبی عمر ہو اتنی اس کی قید بڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ ایسی آیتوں کو لا کے ہم سب کو شکر گزاری سکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے حکم جو نازل کیے ہیں تو تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی, پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. تو آئیے ذرا آیت کو ساتھ ساتھ لے کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہم اور کیا کیا چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. واللاتی, اور وہ عورتیں, اللاتی کی جمع ہے, اس کو دو طرح سے ہم دیکھیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کی دو طرح سے تفسیر ہوگی, اگر آپ اس کو واللاتی اور دو عورتوں کی صورت میں کریں تو اس آیت سے مراد سحاق lesbians. جیسے اسحاق لکھتے ہیں اسی طرح الف کے بغیر سین ہا الف قاف لکھتے ہیں سحاق. عورت کا عورت سے چپکنا ہوموسیکشوالٹی ہے. تو ایک رائے اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر واللاتی چونکہ مؤنث کی ضمیر ہے تو اس سے مراد پھر عورت کا عورت سے تعلق ہے. اور دوسری رائے بھی ہے کہ واللاتی سے مراد پھر زنا ہے, یعنی وہ دو لوگ عورت اور مرد. عورت شاید اس میں سبب بنتی ہے اس لیے مؤنث کی ضمیر استعمال کی گئی. بہرحال وہ دو جو کون کیا کریں یاتی نہ آئیں کریں ارتکاب کریں مرتکب ہو جائیں. الفاحشتا فاحشہ کے, تو فاحشہ کی دو باتیں کیا ہوئی یا زنا یا سحاق. من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے, من نسائکم سے کون سی عورتیں مراد ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم کی ضمیر کہاں جاتی ہے. تین طرح ہوگا اس کو. پہلی بات تمہاری عورتیں یعنی مسلمانوں کی عورتیں, اور یہی بات راجح ہے کیونکہ جمع کسی گئے. لیکن پھر اگر براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی مراد ہے. ہر دور کا یعنی کسی بھی دور کے مردوں کی عورتیں. تو زیادہ راجح بات کیا ہے, زیادہ یعنی ڈومیننٹ بات کیا ہے کہ مسلمان عورتیں تمہاری عورتوں میں سے, مسلمان مردوں کی بیویاں. یہاں غور کیجئے گا تمہاری عورتیں کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ تمہاری مسلمان عورتیں. باریک سا نکتہ ہے. یعنی ایک مسلمان مرد کی بیوی کوئی بھی مذہب کی ہو اصولاً تو اس کو بھی اس دین کو قبول کر لینا چاہیے جس کا اس کا شوہر ہے, اور جس اگر وہ سچا دین پہ ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک عورت زیادہ دن ایک مومن مرد کے ساتھ رہے اور اس کے باوجود بھی وہ کفر پہ رہے. بہرحال من نسائکم اب کیا کیا جائے؟ کسی کو برائی کرتے دیکھا بس پکڑو اور مارنا شروع ہو جاؤ؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ کیا کرو؟ فاستشہدوا, تو گواہی طلب کرو. شہیدہ کا لفظ در الف سین تا لگا ہے. پیچھے آپ دیکھ چکے کہ الف سین تا جب کسی فعل کے ساتھ لگتا ہے تو اس میں طلب پائی جاتی ہے, تو سیکھ کے معنوں میں, جیسے استخارہ استغاثہ استغفار, کچھ طلب کیا جا رہا ہے. گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ سزا دینے سے پہلے اس کے قانونی تقاضے پورے کرو. محض شک کی وجہ سے نہیں, محض لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے نہیں, محض سکینڈلز کے نمایاں ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ پوری کاروائی کرو, گواہ طلب کرو. کتنے؟ علیہن, ان کے خلاف. اللہ کا لفظ خلاف کے معنوں میں بھی آتا ہے, اپون اوپر کے معنوں میں, یعنی ان عورتوں کے اوپر یعنی ان کے خلاف. کتنے؟ اربعتن, چار. بس کون ہے چار؟ کچھ نہیں کہا, ابھی ہم دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی. کن میں سے؟ منکم, تم میں سے, یعنی مسلمانوں میں سے. اتنی بات سے کیا بات پتا چلی؟ کہ کسی کو زنا کی سزا دینے سے پہلے چار گواہیاں طلب کی جائیں گی. فائن شہیدو, پھر اگر وہ گواہی دے دیں. شہیدو دیکھیے گا لفظ مذکر کا ہے, یعنی وہ مرد گواہی دے دیں. کون؟ وہ جو چار مرد ہیں. فامسکوہن, تو روک لو ان عورتوں کو. ہن یہاں کون ہے؟ زانی عورت, بدکاری کرنے والی. کہاں روک لو؟ فی البیوت, ان کے گھروں میں, یعنی ان کے گھروں کو قید خانہ بنا دو, جیل بنا دو. کب تک؟ حتی یتوفاہن الموت, فوت کر دے ان کو موت, یعنی موت آ جائے اور وہ ختم ہو جائے, مر جائے. پہلی صورت نمبر ون. یا پھر او یا چل اللہ, یا کر دے اللہ, بنا دے اللہ, کیا؟ لہن, ان کے لیے, وہی ان عورتوں کے لیے, کیا بنا دے؟ سبیلا, कोई और रास्ता। इशारा है इसमें हुक्म के बदलने को का, कि अभी तो यही हुक्म है लेकिन बाद में हो सकता है कि अल्लाह सुभान अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता बना दे। अब आप देखिए कि ये बहुत सख्त सजा लगती है बजाहर। इस आयत की रोशनी में अगर हम बात करें तो पहली चीज जिना की बुराई पे बात हो सकती है, दूसरी चीज जिना के मुकदमे में गवाही किससे ली जाएगी, कितने लोगों से ली जाएगी, और तीसरी उनकी सजा की हद क्या है। अल्लाह ताला ने अमूमन जितनी भी बात यहाँ रखी है सामने, ये हाजिर के सीगो में है। कुम कुम कुम निसा इकुम मिन कुम, वजह क्या है? कैसा न लगे कि ये बात किसी दूसरे के लिए, तुम में से कोई भी ऐसा काम कर ले तो वो क्या करेगा? सजा का मुर्तकिब है। अब देखिए कि शरीयत ने हर गुना की बात हमारे सामने रख दी। कोई मर्द या औरत अगर कोई ऐसा फेल कर लेता है जो शरीयत के नजदीक गुना है, फिर भी उसके साथ जो मामला किया जाएगा वो कानून के मुताबिक किया जाएगा। किसी मौके पे कानून से आजाद होकर कोई काम नहीं किया जाएगा। इस्लाम कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। कानून के तकाजे पूरे किए बगैर किसी मुजरिम को सजा देना या उसको मुजरिम करार देना दुरुस्त नहीं। और एक और चीज याद रखिएगा कि किसी का मुजरिम होना दूसरे को यह हक नहीं देता कि वो इसके खिलाफ जालिमाना कार्रवाई करने लगे। ये बड़ी अहम बात है। कोई एक मुजरिम है, हम उसको जानते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये हक नहीं मिल गया कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए। अमूमन हमारे यहाँ आप ऐसी खबरें पढ़ते रहते होंगे, अखबारों की जीनत होती है ऐसी खबरें। भाई ने बहन के आशना को गोली मार दी, बाप ने बेटी को गोली मार दी, खानदान के 10 लोगों ने बैठ के फलां के साथ ये कर दिया, हर किसने? इस्लाम एक मुनज्जम दीन है, एक शख्स की इमामत में चलने वाला दीन है, जिसका जिधर दिल जाए मुंह उठा के चलने की बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम से पहले मदीना में और मक्का में जो हो रहा था उससे अब आप आगाह हो चुके। कोई कानून नहीं था, कबायली निजाम था, जरगा सिस्टम जिसको कहेंगे, जिसका जो दिल चाहा जैसे दिल चाहा मनवा लिया, और नतीजा क्या होता कि फिर खराबियां आती। एक एक करके जिस जिस इदारे की इस्लाह की गई उसी इस्लाहात में से ये बात है कि अगर कोई गलत काम करता है तो ठीक है, सजा का मकसद अदल का क्याम है, जुल्म करना या बेइंसाफी करना नहीं। और बड़ी बात यह है कि किसी ने गुनाह किया, अगर वो गलत काम कर लेता है तो क्या हुआ? अल्लाह ने तौबा का रास्ता खोला, तुम बीच में रुकावट बनने वाले कौन होते हो? अभी तक जितनी बात इस आयत से पता चली कि इस्लाम की इब्तिदा में जिना की सजा उम्र कैद थी, घर में रखा जाएगा और जब तक मौत नहीं आ जाती। यहाँ मर्द की सजा का जिक्र नहीं मिलता। हो सकता है सुनने वालों के जहन में ये सवाल उठे, लेकिन चूंकि ये आयत मनसूख है इसलिए अब हमें इसके बारे में ज्यादा जरूरत नहीं बात करने की। लेकिन यहाँ औरत को क्यों इस्लाम ने निशाना बनाया? इसलिए कि खराबी पैदा होती है घर से निकलने से। कभी घर बैठी पर्दे में छुपी हुई अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करने वाली औरत के बारे में ऐसी बात नहीं सुनी जाती। जहां भी बेहयाई जान के हो रही है या औरतों को रेप किया जाता है, उन सब के पीछे देखिए कि बड़ा फितना क्या है कि औरत क्यों घर से निकली। इस्लाम ने पहले ही औरत को पाबंदियां लगा के दी, ऐसी जगहों पे तनहा ना जाए जहां उसकी इज्जत को खतरा है, ऐसा लिबास ना पहने कि जो मर्दों को इश्तेहा दिलाए। अपने आप को इस तरह एक्सपोज ना करे कि जैसे कोई वो डेकोरेशन पीस है, दूसरों की निगाहों को लुत्फ दिलवाने के लिए अपने आप को दागदार ना करे। अब अल्लाह ताला ने वो सारे रास्ते बंद कर दिए कि जिसकी वजह से ये सारे मामले होंगे। एक बात यहाँ शायद आपने गौर की कि नहीं है, उस यानी एक बात पे आपने गौर किया कि नहीं, और वो क्या है कि फस तशहीदु अलैहिन अरबातम मिनकुम, इन पर चार गवाह रखो। यहाँ एक छोटी सी चीज आपके जहन में होनी चाहिए वासे, और वो क्या है कि जिना के मुकदमों में औरत की गवाही नहीं ली जाती, मर्द की गवाही होती है। पहली बात है कि गवाही क्यों ली जाए, इसलिए कि इस्लाम ये नहीं चाहता कि मुजरिम पर भी जुल्म हो। जब तक गवाही नहीं हो जाती तब तक बात नहीं होगी। औरत की गवाही नहीं वसूल कबूल की जाती, सिर्फ मर्द की गवाही ली जाती है। और आज के दौर में वो लोग जो वीमेन राइट्स की बात करते हैं, वो खामखा इस पे झगड़ा उठाते हैं कि देखो औरतों को तो इस्लाम ने गवाही का हक नहीं दिया। इससे पहले सूरह बकरा में आप लोग देख चुके आयते दैन के बाद, आयते दैन के अंदर थी ये बात कि एक औरत की गवाही मर्द के मुकाबले में आती है, यानी दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। उस पर भी हमने थोड़ी सी बात की थी कि गवाही हक नहीं है, जिम्मेदारी है। और खास तौर पे जिना के मुकदमात में गवाही क्यों नहीं ली जाती औरत की, इसकी वजह यह है कि जिना के गवाह दरअसल अदालत में मुजरिम की हैसियत से खड़े होते हैं। अब अगर चार लोगों में से कोई एक पीछे हट जाता है, यानी चार औरतों को आप गवाह बना लेते हैं कि जाके वहां बात करें, और ऐन वक्त पे उनको रहम आ जाए, उनको तरस आ जाए, और अगर एक भी पीछे हट जाता है तो बाकी तीनों को भी हद कज़फ लगेगी। अगर मैं ये थोड़ा सा प्रोसेस भी आपके सामने रख दूं तो शायद कुछ लोगों के लिए नई बात हो। किसी को बुराई करते देखा, आज के दौर में या कल का दौर था, किसी एक ने देखा, आंखों से देखा, बिल्कुल जिना का फेल होते देखा, क्या करे? शोर मचा दे, दूसरों को फोन करके बताए, पुलिस को बुला ले, क्या करे? नहीं, तीन लोग और होंगे ऐसे जिन्होंने अपनी आंखों से जिना के फेल को होते देखा। यानी चार लोग जब तक जमा नहीं होते, यानी आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि बुराई का फेल, जिना, बदकारी, फहाशी सरेआम ना होने लगे, महफिलों में होने लगे, नाइट क्लब्स जहां लोग गवाहियां दे रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, कम से कम चार लोग उस गुनाह को, उस फेल को होता देखें, फिर उस शख्स को मुजरम समझ के उस पर मुकदमा लगेगा। अगर किसी एक ने देखा अब क्या करे? खामोश रहेगा। अगर कोई उसके करीब है, एक दो, अगर वो समझता है कि सजा दिलवानी और ऐसी सजा का इंतजाम भी मौजूद है, तो फिर दो तीन लोगों को बुला के, चार लोग जमा होंगे तो इकट्ठे चार जाके अदालत में या पुलिस में जाके बताएंगे कि हमने इसको ये गुनाह करते हुए देखा है, फिर मुकदमा लगेगा। चार से कम होंगे खामोश, तीन है खामोश, दो और एक, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ आज ये बात बहुत मशहूर कर दी जाती है, और जिनको कुछ नहीं दीन वो भी हमसे ये सवाल करते हैं, क्या बताएं कि इस्लाम इतना रिजिड क्यों है कि किसी को रजम तक करता है? ये तो हमने उनको बताया ही नहीं, सरेआम नहीं होगा। आपको पता है किसी मर्द के ताल्लुकात किसी औरत से हैं, किसी की बीवी के, शोहर के, या फुलां के फुलां के? खामोश, ये गंदगी है, ये कीचड़ है, ताफुन उठेगा, खामोश रहे। क्योंकि ये सवाल फौरन जहनों में उठता है कि अगर आज के दौर में कोई किसी को बुराई करता देखे तो क्या करे, या किसी के बारे में पता चल जाए। सिर्फ एक सेंसिटिव इश्यू है कि कोई शोहर अपने बीवी को देखे या बीवी शोहर को देखे, इस पे बातें आगे आएंगी इंशाल्लाह, सूरत निसा में लियान होगा उसमें। इसके अलावा किसी को इजाजत नहीं कि किसी को गलत काम करता देख कर भी जाके किसी अदालत में चला जाए या किसी भी कोर्ट में, खामोश रहेगा। इस्लाम जो है वो लोगों के गुनाहों को ढांपता है, हालात ऐसे बना दो कि लोग गलत काम करें ही ना। इसलिए फिर अगर, या तो फिर जुर्म करने वाला खुद जाके कन्फेस करे, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تھا، ایک مرد آپ کے پاس آ کے اقرار کرتا ہے، مائز رضی اللہ عنہ تھے، ہو گیا زنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس دور میں لوگ گناہ کر کے گھر نہیں بیٹھتے تھے، آپ کے پاس آتے تھے، یہ بھی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے یہی بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے برائی ہو گئی، آپ نے اگنور کیا، سنی انسنی کی، پھر وہ دوسری طرف آ گئے، اللہ کے نبی برائی ہو گئی، پھر آپ نے اگنور کیا، تم اس بات کو برائی سمجھ رہے ہو گے، یعنی اپنے کھل کے باتیں کی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح بات نہیں کی جیسے اس دن کر رہے تھے، کہ بالفعل آپ نے زنا کے فعل کو مثال دے کے پوچھا کہ کیا واقعی یہ ہوا تھا، کیا اس سے پہلے کے مرحلوں کو تو تم زنا نہیں کہہ رہے، کہا نہیں اللہ کے نبی واقعی یہ ہوا تھا. پھر آپ نے اس شخص کے بارے میں اس کے قبیلے کے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، یہ جھوٹا تو نہیں ہے، یہ غلط کام تو نہیں کرتا. جب پوری گواہیاں جمع ہو گئیں پھر اس کے بعد آپ نے ان کو رجم کرایا تھا. اسی طرح غامدیہ قبیلے کی جو عورت تھی اس کو رجم کیا گیا. اس دور میں تو لوگ گناہ کرنے کے بعد بے چین ہو کے آ جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم سے غلط کام ہو گیا، ہمیں پاک کر دیجئے، کیونکہ ایک تو نبی موجود تھے، قانون موجود تھا. لیکن اگر آج کے دور میں ایسی کوئی بات ہے تو اس کے لیے اس چیز کو ہوا دینے کی بجائے ان سرکمسٹانسز کو دیکھا جائے گا کہ جس کے اندر یہ گناہ ہوا، کیوں ہوا، اور گناہگار کو توبہ کی رغبت دلائی جائے گی. کیونکہ آج کے دور میں یہ قانون ہمارے ہاں ہے نہیں، اس لیے اس پہ بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، لیکن صرف ایک آپ کے لیے، آپ کو ذہن میں کوئی بات نہ رہے تو یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ عورت کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. کیوں؟ عورت پریشر برداشت نہیں کر سکتی. ایک بار ہو سکتا ہے جا کے عدالت میں کہہ دے میں نے فلاں کو گناہ کرتے دیکھا، پہلی بات. بعد میں کوئی اس کو فون پہ دھمکی دے دے، اب وہ بعد میں اگلے دن کہ نہیں نہیں رہنے دے، میری غلطی تھی. اب یہ صرف اتنا کہنا کہ یہ میری غلطی تھی، یہ اس کو چھڑوائے گا نہیں، پھر اس عورت کو 80 درے لگیں گے، 80 whips لگیں گے، کیونکہ اس نے کسی پہ تہمت لگائی. پھر آپ دیکھیے کہ ایسے مقدموں میں ایسے یعنی کھلے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ جو بھری عدالت میں ایک عورت نہیں دے سکتی. پھر اسی طرح دیکھیں کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس فعل کو دیکھ کے آسان خطا ہو جائے یا ترس آ جائے. اسلام نے عورت کو اس مشکل میں ڈالا ہی نہیں، تم کمزور ہو، تم نازک ہو، تم یہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتی. عورت خوفزدہ ہو جاتی ہے، بعض حالات میں اس کے اپنی عزت کو خطرہ ہوتا ہے، کہیں گواہی دے بعد میں اس کو پکڑ کے کوئی لے جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ابو ذر غفاری کو کہا تھا کہ دیکھو تم کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرنا کیونکہ میں تمہارے اندر کمزوری پاتا ہوں. تو عورت تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. تو گواہی دینا حق نہیں، ذمہ داری ہے، اور اللہ نے عورت کو اس ذمہ داری سے بچایا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر عورت ہی جا کے مرد کو پکڑا ہے تو کوئی بھی عورت جا کے کہہ دے کہ میرے سے فلاں نے برائی کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کسی گروپ میں اگر کوئی عورتوں کے ساتھ معاملہ کر دے ایسا تو پھر کیا ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ پہلی بات تو وہی ہے کہ ایک عورت نہیں زیادہ عورتیں تو اس کے سامنے ایک مرد کی جرات کیسے ہوگی. اگر ایک عورت کی گواہی لی جاتی تو عورت جس کو چاہے پٹواتی، جس سے غصہ آیا بغض ہوا جا کے کہتے کہ اس نے میرے سے برائی کا ارادہ کیا یا برائی کی ہے، اب کیا کیا جائے آگے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام میں جہاں گناہ کی سزا سخت ہے وہاں اس کی شرائط بھی سخت ہے. ایک ہی سوال دل میں آتا ہے نا، پھر ایسے مجرموں کا کیا ہوگا جو دوسروں کی عزتیں لوٹ کے بیٹھتے ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر کوئی دنیا کی عدالت سے بچ بھی گیا تو کیا ہوا، ایک عدالت آخرت کی عدالت ہے اور ایک ضمیر کی عدالت ہے، ان دو عدالتوں سے نہیں کوئی چھٹ سکتا. کیا ہر زیادتی کو عدالت میں ثابت کیا جاتا ہے؟ کتنی چوریاں ہوتی ہیں، کتنے ڈاکے ہوتے ہیں، کیا سب مجرم پکڑے جاتے ہیں؟ اور اللہ پر یقین، یوم الاخر پر یقین انسان کو صبر دیتا ہے کہ آج دنیا میں نہیں ملا حق تو کوئی بات نہیں، کل مل جائے گا. آیت کے اوپر دیکھیے کہ یہاں لفظ اربع تم آیا تھا، پس ان پہ گواہ طلب کرو چار. چار کا لفظ अरबा तन आया है जो मुअन्नस है। तो यह अरबी के एक छोटा सा असूल याद रखिएगा कि चार के लफ्ज से यहाँ क्या चीज साबित हो रही है, चार मर्द। क्यों? कि अरबी जुबान में अदद और मादूद, आप लोग मुझे यकीन है कि पढ़ चुके हैं अपनी ग्रामर की क्लास में, वही रूल इधर है कि एक से दस तक अदद मुजक्कर हो तो मादूद यानी जिसे गिना जाता है वो मुअन्नस होगा, जैसे वाहिद और वाहिदा, इस्नान और इस्नतान, ठीक है। तो यहाँ अरबतन अदद है चार, तो मादूद मुजक्कर होगा। फिर इसी तरह शहीदू का लफ्ज जो है ये भी मुजक्कर की तरफ इशारा करता है कि मर्द जो मर्द की ही गवाही इसमें ली जाएगी। फिर एक छोटी सी चीज और इस आयत से समझ में आती है, वो है कि फअमसिकू हुन्ना, इसको रोक दो घर में, यानी खराबी घर से निकलने की वजह से हुई, इसको रोक लो। लेकिन ये रोकना है जानी औरत को। यहां से एक साइड पॉइंट निकलता और वो क्या कि आम हालात में औरत पे पाबंदियां लगाना, उसको घर से रोकना, घर में रोकना, ये सजा होगी। आम हालात में औरत को घर से निकलने की इजाजत है। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह ताला ने औरतों को जरूरियात के लिए घर से निकलने की इजाजत दी है, यानी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है तुमको घर से निकलने की जरूरत के लिए। और बिला जरूरत तो मर्द को भी नहीं निकलना चाहिए। फिर आप सोचेंगे वो जरूरत क्या हो, जरूरत बहुत सारी हो सकती है, इलाज के लिए जा सकती है, माँ बाप को मिलने के लिए जा सकती है, हज उमरे के लिए जा सकती है, मस्जिद में नमाज के लिए जा सकती है, तालीम और तदरीस के लिए जा सकती है, यानी जो भी किसी जायज काम की जरूरत है उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, ये सब कुछ कर सकती है। फिर एक और बात देखेंगे कि औ यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला, अल्लाह ताला उनके लिए कोई रास्ता बनाए। तो यहाँ फिर सबील क्या निकली थी, कंवारे मर्द और औरत के लिए 100 कौड़े और शादीशुदा को रजम करना, ये सबील है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी में है कि सबील से मुराद अर रजमु लित्तय्यिब, रजम करना शादीशुदा को, व जलदु लिल बकर लिल बिक्र, और कोड़े मारना बिक्र को। यानी इब्ने अब्बास क्या फरमाते हैं सबील सबील की तफसीर, कि शादीशुदा को रजम करना और कमारे को कोड़े मारना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ये चीज साबित है कि आपने रजम भी किया, जैसे आपको भी बताया कि माइस बिन मालिक और कबीला अस्द की औरत पर जिना की हद जारी की, दोनों को संसार किया। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक यहूदी को भी संसार किया गया था, और उसके साथ ये अमल जो हुआ था ये तौरात की रोशनी में हुआ था। बहुत सारे लोग एक बात नहीं जानते, और वो क्या कि जिस तरह इस्लाम के अंदर जिना की सजा पे रजम है या कोड़े है या इतनी संगीन सजाएं हैं, तो उस तौरात में भी रजम की सजा रजम थी। जी, आज के दौर को देख के लगता है, ऐसे लगता है कि ये चीजें तो मजहब का हिस्सा बन गई उनके, लेकिन उस दौर में भी ऐसा था। बल्कि तौरात में आज भी मौजूद है, अगर हम उसको उर्दू में तर्जमा करें तो अच्छा लफ्ज नहीं बनता, लेकिन उसका मफहूम यह है कि जानी औरत कमीनी है। मेरे पास वो पूरे कमेंट्स लिखे हुए एक जगह पे कि जो तौरात और इंजील में इस दौर में भी जिना की बुराई के बारे में, लेकिन जो कल्चर है उसको आप देख लीजिए, उसको अडॉप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। इसी से देख लें कि जिस तरह आज हम मुसलमान अपने दीन को नहीं जानते, इस पे अमल नहीं करते, इसी तरह फिर दूसरे लोग भी नहीं कर पाते। तो कोई भी दीन अपनी जगह बुरा नहीं होता, बल्कि लोग जब उसके ऊपर अमल करना छोड़ देते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। फिर अब देखिए कि जिस गुनाह की सजा दुनिया में 100 कोड़े हैं तो आखिरत में कितनी होगी। आज दुनिया में कितने ही लोग हैं जो बचे फिरते हैं, लेकिन कल क्या होगा ये हर एक देख सकता है। ये कोई ऐसी छोटी चीज नहीं है कि जिसको सामने रखा जाए, यानी जिसको भुला दिया जाए। फिर आप देखिए कि अगली आयत को भी साथ अगर मिला लें तो हम दूसरी तफसीर पे भी बात कर सकते हैं होमोसेक्सुअलिटी की, और वो क्या है। इस आयत में तो होमोसेक्सुअल यानी औरतों की बात आती है, लेकिन दूसरी आयत में, आयत नंबर 16 को देखिए, वल्लजानियातियानी, वल्लजानी और वो दो, मुजक्कर का सीगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो दो मर्द, तस्निया, जान तस्निया है, मर्द और औरत भी हो सकता है। अगर ये दोनों औरत और मर्द हो तो इससे मुराद जिना है। वल्लजान मर्द और मौरत, मर्द भी हो सकता है, दो मर्द, तो कौम अमले लूत की तरफ इशारा है, होमोसेक्सुअलिटी, और वल्लजान से औरत और औरत भी मुराद है, तो सिहाक होगा। और चौथी तफसीर इसकी है वल्लजान वो दो, अल्लाह तआला ने कुछ नहीं आगे कहा कौन, इसलिए कि जहां तक तुम बुराई में भड़ोगे वहां तक तुम्हारे नाम इसमें लिखे जाएंगे। तो इसी तरह वल्लजान से इंसान और जानवर, क्योंकि आज के दौर में जानवर भी महफूज नहीं रहे इंसानों की वहशत से। अल्लाह ने निकाह की हद रखी थी, पहले उस हद को तोड़ा, बगैर शादी के ताल्लुक कायम हुए, कुछ अरसा चलता रहा, फिर उसको कल्चर बना लिया तो दिल भर गया, फिर मर्द ने मर्द से ताल्लुक कायम किया, कुछ अरसा उस पर दिल भरा तो फिर औरतों के साथ ताल्लुक औरतों के शुरू हो गए, और अब उससे भी बढ़ के जानवर। लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम सुम्मा रददनाहु अस्वल असाफिलीन। इंसान नीचों से नीचा होना चाहता है, जहर अल फसाद, फसाद फैल चुका है, जानवर भी इंसानों की बुराइयों की वजह से महफूज नहीं रहे। तो लिहाजा वल्लजानी और वो दो, यातियानी हा, जो आए इसको, हा क्या है, फाहिशा, बुराई, फिर फाहिशा के वो सारे मतलब करेंगे जो भी जिक्र हुए, मिनकुम तुम में से, किन में से, मुसलमानों में से, क्या करो, फआजूहुमा, पस ईज़ा दो उनको, तकलीफ दो इनको। आजूहुमा से क्या मुराद है, जान से मारना भी और ईजा देना भी। चारों खुलफाए कराम यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, उम्र फारूक, उस्मान और अली रजी अल्लाह अनहुम अजमाइन, इसी तरह अब्दुल्ला बिन जुबैर और हशाम बिन अब्दुल मलक, उन्होंने अपने दौर में आजूहुमा पे अमल कैसे किया कि इस काम को करने वालों को जला दिया। अबू बकर सिद्दीक ने सहाबे कराम को जमा किया जिनमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, और फरमाया ये ऐसा गुनाह है जिसका इर्तिकाब सिवाय एक कौम के किसी ने न किया, और इनको जो सजा मिली वो सबको मालूम है। चनाचे उन्होंने जलाने का मशवरा दिया और बाकी सहाबा ने भी इसकी तायद की। इतना कबीह गुनाह है ये कि किस तरीके से इनको पकड़ा जाए। फाइन ताबा, फिर अगर ये तौबा कर लें दोनों, वसलहा, और दोनों अपनी इसलाह कर लें, तो क्या किया जाएगा, फारिदु अनहुमा, तो दोनों से एराज कर लो। इन अल्लाह कान तवाब रहीमा, तौबा जो इतना कभी है कि कोई शोहर भी अपनी बीवी के साथ नहीं कर सकता, कोई गैर, किसी गैर के साथ करे तो कैसे करे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, चार आदमी सुबह के वक्त अल्लाह के गजब में और शाम को भी अल्लाह की नाराजगी में होते हैं, वो कौन से हैं, हम भी नोट कर लेते हैं, अल्लाह ना करे कि हम में से कोई भी उसमें से हो। पहला वो मर्द जो औरतों की तरह बने, यानी हाल हुलिया बोल चाल औरतों जैसा बनाए, फिर वो औरतें जो मर्दों की तरह बने, तशब्बो, फिर तीसरा वो मर्द जो किसी मर्द से शहवत पूरी करे, और चौथा है वो मर्द जो किसी जानवर से जिना करे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसको तुम कौमे लूत की तरह गैर फित्री अमल करते देखो तो जान से मार दो, जिसको जानवर से देखो उसे भी कत्ल कर दो। लेकिन याद रखिए कि यहां भी चार गवाहों की गवाही होगी, फिर उसके बाद जब बात होगी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह उस मर्द की तरफ नजरे रहमत से नहीं देखते जो अपनी बीवी से गैर फित्री फेल करे। गैर फित्री फेल क्या है? हर वो तरीका जिसके जरिए जिसके बाद यानी औलाद नहीं हासिल होगी, यानी उस जगह को छोड़ के किसी ऐसी जगह कि जो सिर्फ औरत को बंजर तो कर सकती है, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह तो किया जा सकता है, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने औरत और मर्द का ताल्लुक बामकसद बनाया है। ये ऐसे नहीं है कि बस कोई बात करे और खत्म कर दे। हर चीज के पीछे एक रीजन है। जिस तरह मर्द के जज्बात है, औरत के भी जज्बात है। जैसे मर्द को अपने लिए कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती, इस तरह औरत को भी अच्छी नहीं लगती। इस्लाम इंसान को एक सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं बना के पेश करता, और जिंदगी का मकसद भी ये नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें तन्हा नहीं आती। एक के बाद दूसरी बुराई आने लगती है, दूसरी के बाद तीसरी आने लगती है। इसलिए वो सारे दरवाजे बंद कर दो कि जो तुम्हें अल्लाह की नाराजगी की तरफ लेके आए। आज के दौर का तोहफा है ये। हदें पामाल हो गई, तकद्दस खत्म हो गया। मैंने दो हदें देखी। एक तो क्या है कि औरतें तकद्दस पे और पाकी के नाम पे मर्दों को करीब नहीं आने देती। मेरे लिए हैरत की इंतहा थी जब मुझे एक औरत ने बताया कि जब से मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ, उसके बाद से मैंने अपने शौहर को अपने पास नहीं आने दिया, और उस लड़के की उम्र अब 13 साल है। इवन वन टाइम भी नहीं, मैं उसका मुंह देख रही थी। मैंने कहा वाय? कहने लगी नो डर्टी, आई डोंट लाइक। शोहर मौजूद है, साथ रहते हैं। कहती है आई वर्क सो हार्ड फॉर हिम, सो आई डोंट डू दिस। दूसरे कल्चर की थी, जुबान भी फर्क थी। मैंने कोशिश की उसको थोड़ा समझाने की। मैंने कहा डोंट डू दिस। यानी एक तरफ तो ये है, इसी तरह एक खातून जो हमारी कल्चर की होंगी, उन्होंने भी ऐसा ही वतीरा रखा कि चूंकि मैं दुरुशरीफ बहुत पढ़ती हूँ, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं अपने मियाँ को पास नहीं आने देती। और एक खास वक्त से कोई वजीफा शुरू किया तो उसके बाद से तो आने ही नहीं दिया, और सालों गुजर गए। ये ज्यादती है, ये जुल्म है। और दूसरी तरफ हद टूटी तो मर्दों ने औरतों को गुलाम बना लिया। इससे बड़ी भी कोई गुलामी होगी? गुलामों को कहा जाता था कि जो चाहो करो, करना पड़ेगा, नो नहीं कह सकते। आज कितनी ही औरतें हैं जो अंदर सिसकती हैं, बोल नहीं सकती, कह नहीं सकती। तो पहले तो ऐसे तमाम मर्दों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनके दिलों को नरम कर दे, निगाहों को पाक करना है। अब देखिए कि ये सारे अमल कब होते हैं। चार चीजें इसमें इंसान की रहनुमाई करती हैं। अगर चार चीजों की हिफाजत कर लेना तो ये सारी बुराइयां नहीं आएंगी। पहली हिफाजत है निगाह की, नजरों को झुकाना है। क्यों देखते हैं और दिखाते हैं उन चीजों को कि जिसके बाद अपने अंदर भी हैवानियत आए? निगाह उठती है तो जहन खराब होता है, दिल गैर महफूज होता है। आप निगाहें झुकाएं। शरीफ शाह सीधे सादे लोग थे। पहले मैंने कहा ऐसे लोग क्यों नहीं तकाजे करते थे? यानी लोग यकीन करें कि बड़ी उम्र में जाने के बाद भी इन्हीं ख्यालात की बातें, और औरतें रोती हैं कि आज तक तो कभी ये तकाजे नहीं हुए थे जब होने लगे। तो मैं पूछती हूँ ऐसा क्यों है? बस घरों में तलाकें हो रही हैं सिर्फ इस वजह से। जुल्म की हद है, निगाहों की हिफाजत करना है। और निगाह की हिफाजत 30-40 साल के बाद करनी अगर मुश्किल है, तो आप तो अपनी गोदों में पलने वाले बच्चों की अभी कीजिए। आप नहीं सोच सकते कि जिस गंदगी के दौर में हम जी रहे हैं, 3-4 साल का बच्चा वो बात मुंह पे लाता है जो आप तो मान ही नहीं सकते। मेरा किसी बच्चे की माँ से बात हो रही थी, मैंने कहा तुम्हारे बच्चे के बारे में मैंने ऐसी बात सुनी है? तो वो खुद भी हैरान थी कि ये कैसे हुआ, हमने तो कभी ऐसी इसके सामने कोई चीज नहीं हुई, और ये छोटा, और सिर्फ छोटा सा। कहने की सिर्फ कार्टून देखता है। मैंने कहा तुम खुद भी देखो उसके साथ क्या मैसेज वो देते हैं कार्टून वाले, सिर्फ नाम बदल के बाकी सब कुछ वहां मौजूद है। तो निगाहों की हिफाजत करनी है। फिर दूसरी चीज ख्यालात की हिफाजत करनी है, थिंकिंग थॉट्स। तीसरी चीज अल्फाज, गुफ्तगू, बोल क्या रही हूँ, बात क्या कर रही हूँ, एक-एक लफ्ज दिल के अंदर आग जलाता है। ये लफ्ज ही होते हैं जो लोगों को घरों से भी भगा देते हैं। और चौथी हिफाजत करनी है कदमों की, बेहयाई के लिए नहीं उठेंगे। अगर ये चार अहद कर लेंगे ना अपने लिए या अपनों के लिए, तो इंशाल्लाह ये बुराइयां आएंगी नहीं। अल्लाह ताला ने वो सारे दरवाजे बंद किए थे, सद्दे जराए का तरीका इस्लाम ने इख्तियार किया। क्यों आज नस्लें बिगड़ रही हैं? आज क्यों ऐसा हो रहा है? एक मर्द जी कैसे सोच सकता है कि मेरी बीवी है, मैं आजाद हूं? वो बीवी है, गुलाम नहीं। जो आप उससे तकाजा करते हैं कि आप उसके लिए वो काम कर सकते हैं। अगर मर्द के लिए आजादी है तो औरत के लिए आजादी क्यों नहीं? ये यकतरफा क्यों है? याद रखिएगा, मुसलमान की ख्वाहिशात हमेशा अल्लाह के हुक्म के ताबे होती हैं। आज दुआएं कबूल नहीं तो कैसे हो? अमल अल्लाह की रहमत से दूर होने वाले हो, दिलों में सुकून कहाँ से आए? औलादे नाफरमान है तो क्यों? शोहर और बीवी के ताल्लुकात में हद नहीं तो बच्चे अपनी हदों पे कैसे रहें? और जहां देख लीजिए मैसेज यही है। मीडिया को देख लें, लिटरेचर को देख लें, और नस्लों के जहनों से इस कबाहत को दूर किया जा रहा है। लोग सोचते हैं ये जदीद तरीके हैं। जिद्दत पसंदी की शौक ने हलाल और हराम का फर्क मिटा दिया। इंसानियत को क्या तोहफे मिले? एड्स और ऐसी ऐसी बीमारियां जो कभी सोची ना सुनी, जुबान की बीमारियां, मसूड़ों की, जिस चेहरे के अंदर खून के अंदर ऐसे ऐसे जर्म्स जाते हैं कि बाज हालात में इंसान की शक्ल जानवरों की बन जाती है। इसी तरह आप देखिए कि यहाँ इशारतन बात कर दूं कि जैसे लूती फेल मना है, और लूती फेल भी इसको क्यों कहते हैं? कौम लूत की तरफ निस्बत दी जाती है कि उन्होंने पहली दफा ये किया था, और उस वक्त भी कहा गया था कि ये तो कभी किसी ने नहीं किया। नबी सल्लम ने फरमाया कि बीवी से गैर फितरी अमल करने वाला मलून है, यानी अल्लाह की रहमत से दूर है, लानत में। एक रिवायत में आता है, जो मर्द हैज की हालत में ताल्लुक कायम करे, गैर फितरी फेल करे, और नजूमी के पास जाकर तस्दीक करे, यानी वेरीफाई करे गैब की खबरों की, वो इस दीन के मुनकर हो गए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। क्यों? इसलिए कि उनका दीन तो उनकी ख्वाहिशात है, वो किसी दीन के मानने वाले नहीं, वो एक ही मजहब को जानते हैं, और वो लस्ट है, वो ख्वाहिश है। आज भी इसके लिए बड़ी बड़ी सजाओं की बात की गई। आग में गिराना, दीवार गिराकर कुचलना, ऊंची जगह से गिराना, तलवार से कत्ल करना, ये वाहिद गुनाह है कि जिस पर इतनी सजाओं की बात है। एक रिवायत में तो फाइल और मफूल को कत्ल कर दो, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा। हजरत अली रसी अल्लाह तआला फरमाते हैं, तलवार से कत्ल करो और लाश को जलाया जाए, यानी दफन ना किया जाए। ये इज्जत होती है, किसी को दफन करना, उसको इज्जत देना होता है, ये ना किया जाए बल्कि जला दिया जाए। हजरत उमर और उस्मान रसी अल्लाह तआला फरमाते हैं, किसी पुरानी इमारत के नीचे खड़ा करके दीवार इन पर गिरा दी जाए। इब्ने अब्बास का एक और कौल है, कहते हैं, सबसे ऊंची इमारत से गिराकर पत्थर बरसाए जाए। इनकी बातें हैं, हर तरह से लोग ऐसी बातें करते हैं ना। आज भी लोग जुखरुफुल कौल जैसी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अल्लाह के नबी के दौर में भी लोगों ने बातें की थी। जब मुर्दार खाने से मना किया गया तो कहते थे, देखो अल्लाह के मारे को तो खाते नहीं, खुद मारे को खा। मैयत किसको कहते हैं? मुर्दा किसको कहते हैं जब कोई काम करना छोड़ दे? इसी तरह वो लोग जो दीन के हुक्मों पे अमल करना छोड़ देते हैं, वो भी मुर्दार है। अगर तौबा कर ली तो नई जिंदगी मुबारक हो। ये जिंदगी ख्वाहिशात की जिंदगी नहीं, अल्लाह के हुक्मों की जिंदगी है। मारना है तो ख्वाहिशों को मारना है। जो ख्वाहिश के गुलाम बन जाते हैं, आखिर वो ख्वाहिश उनको लेके डूब जाती है। आज लोग दुनिया के बड़ों को तो मानते हैं, लेकिन सब बड़ों से बड़े रब को नहीं मानते। फिर भी दरवाजा खुला है, फाइन ताबा वसलहा फारिदू अनहुमा। फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें और इसलाह कर लें, तो उन दोनों से हराज कर लो। ये है अल्लाह की मोहब्बत। शर्मिंदा है, यह हद लग गई, अब ताने न दो वरना तुम मुजरिम बन जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि गुनाह ना करने वाला। तो ऐसे लोगों को फिर आर नहीं दिलानी, पलटो, जब पलटोगे तो अल्लाह ताला रास्ते बना देगा।